وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اور ہم نے ان بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلا پتھر پر ماریے بس وہ فوراً اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا اور ان کو ترنجبین اور بٹیرے پہنچائیں کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ان تمام آیتوں کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے وہ مدنی سورت ہے اور یہ سیاق آیت مکی ہے ان آیتوں اور ان آیتوں کا فرق بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے دوبارہ بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں اصحاب سبت کی حیلہ سازی اللہ پاک کا قول تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ یعنی تم ان لوگوں کو جانتے ہو یعنی ان کی خبر تمہیں پہنچ چکی جو سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے اسی آیت کی روشنی میں یہاں کی آیت کی وضاحت ہو رہی ہے اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہودی آپ کے پاس اے نبی ہیں ان سے ان لوگوں کے واقعات دریافت کیجئے جنہوں نے امر اللہ کی مخالفت کی تو ان کی سرکشی کی کیسی اچانک سزا انہیں دی گئی اور انہیں اس بات کے نتیجے بد سے ڈرائیے جو آپ کی ان صفات کو چھپاتے ہیں جو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں تاکہ دوسرے یہودیوں کو بھی اس عذاب سے سابقہ نہ پڑے جو ان کے اسلاف کو پڑا تھا اس بستی کا نام ایلا تھا اور یہ بحر قلزم کے کنارے پر واقع تھی اور اس آیت میں کہ ان بستی والوں سے پوچھو جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں جس بستی کا ذکر ہے اس کا نام ازرو بیان ابن عباس رضی اللہ عنہما ایلا تھا جو مدین اور تور کے درمیان واقع ہے اور یہ بھی قول ہے کہ اس کا نام معطا ہے اور وہ مدین اور عینونا کے درمیان ہے یعدون کا مطلب ہے کہ وہ ہفتے والے دن کے بارے میں اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اس دن کو تو وہ مچھلیاں آزادی کے ساتھ چڑھی آتی تھیں اور پانی پر پھیل جاتی تھیں اور جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو کنارے کے پانی تک ہرگز نہ آتی یہ ہم نے کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ ان کی فرما برداری کو آزما لیں، کہ شکار کی مخالفت والے روز تو مچھلیاں خلاف توقع ضد میں رہتی اور جن دنوں شکار حلال ہے چھپ جاتی۔ یہ ایک آزمائش تھی کیونکہ وہ طاعت اللہ سے کوتاہی کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑنے کے لیے مختلف طریقوں سے ہیلے ڈھونڈے اور ممنوع کا ارتکاب کرنے کے لیے چور دروازے سے گھسنا چاہا۔ چنانچہ امام ابن بطہ نے اپنی کتاب الحیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ تم نہ کرو جیسا کہ یہود نے کیا، کہ حیلے سوچ سوچ کر حرام کو حلال کر لیا۔